สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอมัคคเทวสูตรและคติการสูตรเป็นสองพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องของพระองค์เองตอนที่เกิดมาในชาติก่อนๆโดยในมัคคเทวสูตรนั้นได้เล่าถึงความที่พระองค์ได้เกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวะแล้วก็มีข้อปฏิบัติอันดีที่เรียกว่าเป็นกัลยาณวัตรมอบเป็นมรดกให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปแล้วนำมาเปรียบเทียบกับมรดกที่ท่านมอบให้ในความที่เป็นสัมมาสัมพุทธะคือเรื่องอริยมรรคมีองค์8ส่วนเรื่องของคติการสูตรก็เป็นการเล่าเรื่องถึงสมัยที่พระองค์เกิดเป็นมานพชื่อคติการะแล้วก็มีกัลยาณมิตรเป็นช่างปั้นหม้อที่ได้ชักชวนกันไปฟังธรรมะในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจดับฟังว่าแม้แต่โพธิสัตว์บางครั้งบางคราวก็ยังมีทิฏฐิที่ถือตัวถือตนตอนแรกก็ไม่ไปยอมฟังธรรมส่วนสุดท้ายต้องดึงมวยผมกันเลยทีเดียวถึงจะค่อยได้ไปฟังธรรมกันได้ที่สองพระสูตรนี้เป็นตัวอย่างของชาดกที่พระองค์ได้ส่งเล่าให้ฟังเองว่าชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรก็เชิญรับฟังว่าด้วยพระเจ้ามัคคเทวะมัคคเทวสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่308ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวะในเขตกรุงมิถิลาก็ครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงย้ำพระโอษฐ์ณสถานที่แห่งหนึ่งลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงย้ำพระโอษฐ์ก็พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงย้ำพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุท่านพระอานนท์จึงได้ห่มผ้าชูเวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์ก็พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุก็พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วก็ในกรุงมิถิลานี้แลได้มีพระราชาทรงพระนามว่ามัคคเทวะเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และคฤหัสถ์ดีในชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวัน14และ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักก็กระนั้นเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้ามัคคเทวะจึงรับสั่งเรียกช่างกลบกคือช่างตัดผมมาแล้วตรัสสั่งว่าช่างตัดผมเพื่อนรักเมื่อใดเธอเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อนั้นเธอพึงบอกเรานะ ช่างกลบกจึงได้รับสนองพระราชดำรัสแล้วก็เมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรของพระเจ้ามัคคเทวะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพก็เทวทูตได้ปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระเศียรปรากฏอยู่พระเจ้ามัคคเทวะจึงได้ตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเธอจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงที่กระพุ้มมือของเราเถิดอนุนช่างกลบกได้ทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงใช้แหนบถอนพระเกศางอกนั้นอย่างดีแล้ววางลงบนกระพุ้มพระหัตถ์ของพระเจ้ามัคคเทวะตอนพระเจ้ามัคคเทวะออกผนวดกระนั้นพระเจ้ามัคคเทวะพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแก่พ่อแล้วผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะแสวงหากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตก็เมื่อใดลูกเห็นผมงอกเกิดขึ้นแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดลูกพึงประพฤติวัดอันงามคือกัลยาณวัดตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้กัลยาณวัดคือข้อวัดอันงามเห็นป่านี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบรรพชิตนั้นลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติข้อวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยพระนั้นพระเจ้ามัคคเทวะเมื่อพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกและพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุคือผมและหนวดทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสคือผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตที่มัคคเทวะอัมพวันนี้ท้าวเธอทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงทรงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีกรุณาจิตทรงมีมุทิตาจิตทรงมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันเป็นไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนอยู่อานนท์ก็พระเจ้ามัคคเทวะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่84,000 ปี ทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคะเทวัมพวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญบรมวิหาร4เมื่อหลังจากสมณโคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงบรมโลกตอนโอรสของราชามัคคะเทวะออกผนวดอานนท์ก็กระนั้นแลเมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระราชโอรสของพระราชามัคคะเทวะที่เป็นพระราชานั้นรับสั่งให้เรียกช่างกลบกมาแล้วตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักเมื่อใดท่านเห็นผมหงอกเกิดแล้วบนศีรษะของเราเมื่อนั้นพึงบอกเรานะครั้นช่างกลบกทูลรับสนองแล้วก็เมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้เกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างนั้นตอนพระราชนัดดาคือหลานของพระราชามัคคะเทวะออกผนวดอานนท์พระราชโอรสและพระราชนัดดาคือบุตรและหลานของพระราชามัคคะเทวะสืบราชวงศ์ต่อมา 84,000 ชั่วกษัตริย์ได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเสด็จออกจากวังเพื่อหนวดเป็นบรรพชิตอยู่ในมัคคะเทวัมพวันนี้ท้าวเธอเหล่านั้นทรงมีเมตตาจิตมีกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เท้าเธอเหล่านั้นทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคะเทวัมพวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหาร4ประการหลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลกก็พระเจ้านิมิเป็นพระราชาองค์สุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมโปร่งประพฤติธรรมในพราหมณ์และกุรบดีในชาวนิคมและชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14และ15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักตอนพระเจ้านิมิรักษาอุโบสถอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วก็อันตรกถานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงผู้นั่งประชุมกันณสภาที่ชื่อสุธรรมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววิเทหะหนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และกุรบดีในชาวนิคมและชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14 15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักลำดับนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพตรัสเรียกเทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงมาแล้วถามว่าท่านผู้นิรุตทุกทั้งหลาย ท่านทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิตหรือไม่เทวทั้งหลายในชั้นดาวดึงนั้นจึงทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ว่าข้าพระเจ้าปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิอานนท์ก็ในสมัยนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำพระเจ้านิมิทรงสนานพระกายทั่วพระเศียรแล้วทรงรักษาอุโบสถประทับนั่งอยู่แล้วบนปราสาทอันประเสริฐชั้นบนพระนั้นท้าวสกจอมเทพได้ทรงอันตรธานจากเทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงไปปรากฏเฉพาะหน้าพระพักของพระเจ้านิมิเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าแล้วได้ตรัสกับพระเจ้านิมิว่ามหาราชเป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วเทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงนั่งประชุมสรรเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววิเทหาหนอชาววิเทหาได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และกุรบดีในชาวนิคมและชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14 15ค่ำและวัน8ค่ำแห่งปักมหาราชเทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ข้าพเจ้าจะส่งรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวมาเพื่อพระองค์พระองค์ทรงขึ้นประทับบนทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นพระทัยเลยพระเจ้านิมิได้ทรงรับโดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งตอนพระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์อานนท์ครั้นนั้นท้าวสกจอมเทพทราบอาการที่พระเจ้านิมิทรงรับเชิญแล้วจึงอันตรธานจากที่เฉพาะพระพักของพระเจ้านิมิมาปรากฏในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นลำดับนั้นท้าวสกจอมเทพจึงได้รับสั่งเรียกมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้มาแล้วสั่งว่ามาเถิดมาตลีเพื่อนรักเธอจงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิทูลอย่างนี้ว่ามหาราชรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวนี้ท้าวสกจอมเทพทรงส่งมารับพระองค์ขอพระองค์พึงเสด็จขึ้นประทับยังทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นใจเลยก็มาตรีผู้รับใช้จึงได้ทูลสนองพระดำรัสของท้าวสกะแล้วจึงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิแล้วทูลว่ามหาราชรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวนี้ท้าวสกะจอมเทพส่งมารับพระองค์ขอเชิญเสด็จประทับยังทิพยานนี้เถิดอย่าทรงหวั่นพระทัยเลยอันหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีบาปกรรมเสวยผลของบาปกรรมทางหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่งก็พระองค์จะเสด็จไปทางไหนพระเจ้าข้าพระเจ้านิมิจึงได้ตรัสว่ามาตลีขอท่านจงนำเราไปทั้งสองด้านนั่นแลอานนท์มาตลีเทพบุตรผู้รับใช้จึงนำเสด็จพระเจ้านิมิถึงสภาชื่อสุธรรมาท้าวสกจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้านิมิผู้กำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงตรัสว่ามหาราชเชิญเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จมหาราชเทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ประชุมสรรเสริญกันอยู่ในสภาชื่อสุธรรมาว่า ป็นลาภของชาววิเทหาหนอชาววิเทหาได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และกระบดีและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14 15และ8ข้ามแห่งปักมหาราชเทพทั้งหลายในชั้นดาวดึงปรารถนาจะเห็นพระองค์ขอเชิญพระองค์ทรงอภิรมย์อยู่ในหมู่เทพทั้งหลายด้วยเทวานุภาพเถิดพระเจ้านิมิจึงได้ตรัสว่าอย่าเลยพระองค์ผู้นิรทุกข์ขอจงนำข้าพเจ้ากลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิดข้าพเจ้าจะได้ประพฤติธรรมอย่างนั้นในพราหมณ์และกระบดีในชาวนิคมและชนบทและจะรักษาอุโบสถทุกวันที่14 15และ8ค่ำแห่งปักต่อไปตอนพระเจ้านิมิออกผนวดอานนท์ก็ลำดับนั้นท้าวสกาจอมเทพจึงรับสั่งเรียกมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้มาแล้วตรัสว่ามาเถิดมาตลีเพื่อนรักเธอจงจัดรถเทียมด้วยม้าอาชนัยพันตัวนำพระเจ้านิมิกลับไปยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกเถิดมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้จึงได้สนองพระดำรัสของท้าวสักกะนำพระเจ้านิมิจะได้กลับยังกรุงมิถิลาในมนุษยโลกนั้นก็ได้ยินว่าสมัยนั้นพระเจ้านิมิทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์และกระบดีในชาวนิคมและชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักต่อมาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้านิมิจึงรับสั่งเรียกช่างกลบกมาแล้วตรัสว่าช่างกลบกเพื่อนรักเมื่อใดที่เธอเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะของเราเมื่อนั้นเธอพึงบอกเรานะช่างกลบกจึงได้ทูลสนองพระดำรัสแล้วก็เมื่อล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกเกิดแล้วบนพระศีลของพระเจ้านิมิจึงได้กราบทูลว่าก็เทวทูตปรากฏแล้วแก่พระองค์พระเกศางอกเกิดแล้วบนพระศีลปรากฏอยู่พระเจ้ามัคคเทวะจึงสั่งว่าช่างกลบกเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเธอจงใช้แหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงบนกระพุ้มมือของเราช่างกลบกจึงได้ทำดังนั้นอานนท์ต่อมาพระเจ้านิมิพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วรับสั่งให้เรียกพระราชกุมารองค์ใหญ่มาแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยเทวทูตปรากฏแล้วแก่พ่อผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์พ่อบริโภคแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะแสวงหากามอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยเธอจงปกครองราชสมบัตินี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็เมื่อใดลูกเห็นผมงอกเกิดแล้วบนศีรษะเมื่อนั้นลูกจงให้บ้านสวยแก่ช่างกลบกพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติให้ดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดลูกพึงประพฤติข้อวัดอันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้นี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้ข้อวัดอันงามเห็นป่านี้ขาดสูญไปคนนั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของราชบรรพชิตนั้นลูกเอ๋ยพ่อกล่าวอย่างนี้ว่าลูกพึงประพฤติวัด อันงามตามวิธีที่พ่อตั้งไว้แล้วนี้ลูกอย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลยตอนพระเจ้ากาลารกะชนกเป็นองค์สุดท้ายอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้านิมิได้พระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลบกแล้วทรงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ในการครองราชสมบัติจึงได้ทรงโกนพระเกศาและมัสสุคือผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนณมัคคะเทวะอัมพวันนี้แล้วเธอมีจิตเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาท่านไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ก็พระเจ้านิมิทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีเสด็จออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคะเทวัมพวันนี้อีก 84,000 ปีพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหาร4ประการภายหลังจากสวรรคตแล้วก็เสด็จเข้าถึงพรหมโลกอานนท์ก็พระเจ้านิมิมีพระราชโอรสนามว่ากรกะชนกพระราชกุมารองค์นั้นไม่ได้ออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตทรงตัดกัลยาณวัตรคือข้อวัดอันงามนั้นแล้วได้ชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้นอานนท์เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพระเจ้ามัคคะเทวะผู้ทรงตั้งกัลยาณวัตรอันงามคงเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามัคคะเทวะได้ตั้งข้อวัดอันงามคือกัลยาณวัตรนั้นไว้ประชาชนผู้เกิดมาภายหลังประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนั้นแต่ข้อวัดอันงามนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นส่วนกัลยาณวัตรคือข้อวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วในบัดนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวก็กัลยาณวัตรหรือข้อวัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้ที่เป็นไปเพื่อความนายความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรได้แก่ทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็กัลยาณวัตรคือข้อวัดงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้นี่แลจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวอานนท์เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงประพฤติข้อวัดอันงามตามที่เราตั้งไว้แล้วพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้กัลยาณวัตรเห็นป่านนี้ขาดศูนย์ไปคนนั้นชื่อว่า